कम अपना पिता का ध्यान रखना चाहिए। कम से कम हमारे पिता परमेश्वर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मात्र जीव जितने वो स्थावर हो, जंगम हो, छोटे हो, बड़े हो, दूर भी से दिखते ऐसे दिख रहे ऐसे ऐसे जंतु भी है तो जीव ही। और संत महात्मा अच्छे अच्छे ज्ञानी तत्व जीवन मुक्त वे भी जीवी है। और जो देवता है, ऋषि है, मुनि है, महात्मा है, बड़े बड़े अच्छे पुरुष हुए वे भी जीवी है। छोटे बड़े संसार में जितने हैं, बड़े जहरीले जीव भी है और बड़े सौम्य जीव भी है, सबके परम पिता तो परमेश्वर ही है। ये कम से कम ये बात तो सबको जानना चाहिए कि हमारे परम पिता परमेश्वर है, हम परमेश्वर ही शांत संतान है। अच्छे हैं बुरे वो तो पीछे है, पर संतान तो परमात्मा की है। उपनिषद में आता अमृत से पुत्रा, ये सब अमृत के पुत्र है, सब ही तो भगवान के है हम। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितने ऊंचे घराने के हैं हम। इससे ऊंचा कोई घराना मिलेगा आपको? सुनने में ही कोई आया, देखने में आया, इतना ऊंचा घराना कोई मिलेगा नहीं किसी का भी। हम सब है उनके बेटा है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा के वे सब मेरे बेटे हैं, सब प्रिय है मेरे को, मेरे प्यारे हैं। अपना बालक सबको प्यारा होता है, तो भगवान के प्यारे बालक हैं हम। ये बात कम से कम भाइयों को बहनों को याद करनी चाहिए, हम हैं कितने ऊंचे घराने के, हम नीचा काम कैसे करें। आदमी को शर्म आती है अच्छे ऊंचे घराने के होकर नीचा काम कैसे करें। भगवान के हैं हम, जिससे बढ़कर कोई हुआ नहीं। अर्जुन कहे न तत्समोस्ते अभ्यधिका कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, आपसे बढ़कर कौन होगा, कैसे होगा। ऐसे परमात्मा की हम संतान है। केवल याद रखे, केवल याद, केवल याद रखे कि हम भगवान के हैं। हम कैसे हैं, किस तरह के हैं, पर हैं किसके, केवल याद करने से आप में सद्गुण सदाचार आप सब आवेंगे। भगवान की स्मृति मात्र करने से इससे स्वर्ण मात्र धर्म संसार बंधनात विमुचते, याद मात्र करने से धर्म संसार से मुक्त हो जाए, धर्म बंध से रहित हो जाता है। उस परमात्मा के हम है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि जानना मानना दो ही बात है, सुनना और सीखना बंद करो, सुनना और सीखना करो बंद, जानना और मानना याद कर दो। जानना क्या है कि हम भगवान के हैं, सब हमारा कोई नहीं है संसार में, कोई नहीं है। जानना क्या है, जानना में संसार में जो जानना में अपना कौन है, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न पुत्र है, न स्त्री है, न परिवार है, न मित्र है, न सूर्य, कोई भी अपना कोई नहीं है। ये संसार सबका सबका है, किसी की व्यक्तिगत चीज नहीं है। हम मान लेते व्यक्तिगत हमारी है, पर वो किसी की नहीं, व्यक्तिगत चीज है ही नहीं। आए ऐसे ही घर तरांतर देख कर आए और है जो छोड़ने चलते गए, बारी बारी आ गए चले गए। किसी व्यक्ति का संसार नहीं है, किसी व्यक्ति की कोई चीज नहीं है, सामान्य चीज है सबकी, सबका हक रखता है, सब चीज है। अधिक किसी को मिला है, किसी को कम मिला है, कम, ये बात अलग है। परंतु संसार किसी व्यक्ति का नहीं है, घर भी किसी व्यक्ति का नहीं है, अपना नहीं है, तो परमात्मा का है और परमात्मा के हम है। ये जो पंचामृत है, पांच बात है, ये भी याद रखे तो कितनी बढ़िया चीज है। हम भगवान के हैं, हम सब भगवान के हैं। एक एक भाई, एक एक बहन याद आ गई, हम भगवान के हैं, हम सब भगवान के हैं। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमर चल सुरासी, और भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं। कोई भी भगवान के दरबार से बाहर है, कहाँ जाओगे, किस जगह रहोगे? तो भगवान के हैं, भगवान दरबार में रहते दरबार, और काम भगवान का ही करते हैं, उसी करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, जगना सोना, आना जाना, लेना देना, जो कुछ करते हैं भगवान का काम करते हैं, हरदम भगवान का काम करते हैं। अगर ये बात याद है, कितनी बढ़िया चीज है। भगवान के है, भगवान के दरबार रहते हैं, और भगवान का ही काम करते हैं, और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। प्रसाद ही भगवान ही पाते हैं, वो कहां से मिलता है, कहीं से ही मिले तो भगवान का ही। और पांचवी बात, कुटुंब का पालन करते हो, ये भगवान का ही कुटुंब है। अपना अपना काम करते हैं जो, तो भगवान का ही कुटुंब। कितनी बढ़िया बात है, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, अरे भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करते हैं। हम जो बात कहते हैं वो भगवान की तो बात है, अरे भगवान के जनों को कहनी है, हमारे व्यक्तिगत क्या है, अभिमान भले कर लो, ये गलती होती है जो अभिमान कर लेते हैं। हम इतने पढ़े, हम समझ समझदार हैं, हम समझ बात से आई, सब भगवान की है। मई वांशो जीव लोग जीव तनातन अनादिकाल से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुखराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये चेतन है, अमल है, सह सुखराशी है, सहज सुखवान देने वाला चेतन अमल सह सुखराशी भगवान के हम है। कितनी मौज की बात है, हम किस घर के हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के घर की कपड़ा पहनते हैं, भगवान की विद्या पढ़ते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, सब काम भगवान करते हैं। मेरा काम करते हुए आप अपना मानो बनाए, वास्तव में खराब काम भगवान का। अरे भगवान के जनों की सेवा करते हैं, किसी की सेवा करो आप, किसी की काम करो, कसी में रहो, कहीं भी कुछ काम करो, भगवान करते हैं। एक भगवान के, एक भगवान के हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है भगवान की स्मृति। भगवान को याद रखना, भगवान के हम है, भगवान को याद रखे, भगवान का चिंतन करें, भगवान का भजन करें, भगवान का काम करें, भगवान की तरफ बार में रहें। ये अगर समझ ले तो कितनी बढ़िया बात है। अपना अपना है नहीं भाई, अपनी कोई चीज नहीं है, अपनी कोई चीज नहीं है। ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रिया है, ना प्राण है, ना जीवन है, ना उम्र है, ना शरीर है, ना शरीर की योग्यता है, ना विद्या है, ना बुद्धि है। हमारी चीज कुछ नहीं है, भगवान की, सब भगवान की है। अभिमान आ ही नहीं सकता, अहंकार करे ही कैसे, भगवान की चीज है सभी, भगवान से मिली हुई है। बात बुद्धि विद्या योग्यता सब परमात्मा से मिली हुई है, परमात्मा की है। मैं और मेरा ये बंधन है, मैं और मेरा। मैं क्या भगवान का ही हूं, मैं कहा हूं, मेरा कहाँ है, भगवान का ही है। हम सब के सब भगवान के हैं, जीव मात्र ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव मात्र जितने हम हैं सब भगवान के हैं, ये ख्याल करना चाहिए। कम से कम थोड़े से थोड़ा भी क्या कि भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं। और संसार हमारा कुछ नहीं है, हमारा व्यक्ति कुछ नहीं है, सब भगवान की चीज है। जैसे हम भगवान के हैं, ऐसे वस्तु भी सब भगवान की है। निहाल हो जाए, निहाल आनंद हो जाए, मोह हो जाए, सब चीज वस्तु भी भगवान की, हम भी भगवान के। कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, हम भगवान के हैं। और हम सब भगवान के हैं, भगवान के बालक हैं। अब स्वभाव न्याय ना भाई, एक माँ के बेटा होते उनके स्वभाव मिलता नहीं, स्वभाव नहीं मिलता, सबका स्वभाव। देखो हम एक होते कहाँ होते हैं, जो कुछ नहीं करते वो सब एक होते हैं। करने में दो भी बराबर नहीं होते, तो कुछ भी न करें तो क्या फर्क है। विद्वान से विद्वान मूर्ख होते मूर्ख है, बोले कुछ भी नहीं तो बराबर ही हुए ना। कार्य कुछ भी न करे तो सब एक होते हैं। तो सब चुप होने से संसारी काम में हम अलग अलग होते हैं, पर सब इधर से हटे तो सब एक हो जाएंगे, परमात्मा सब एक हो जाते हैं। एक क्रिया करने में दो भी बराबर नहीं होते, बल है, बुद्धि है, योग्यता है, विद्या है, संस्कार है, तरह तरह के है। पर तुम कुछ भी ना करें, गाढ़ नींद में सो जाए तो गाढ़ नींद में सोने पर सब बराबर है, सब एक हो जाते हैं। तो क्रिया करना, क्रिया और पदार्थ दो है प्रकृति का, क्रिया और पदार्थ दो प्रकृति का है। तो क्रियाओं में बराबर नहीं होते, पदार्थ में बराबर नहीं होते, पर क्रिया और पदार्थ सहित हुए तब, क्रिया और पदार्थ से रहित होते हैं तो सब एक हो जाए, सब एक परमात्मा के हैं। बड़े से बड़ा विद्वान और बिल्कुल मूर्ख कोई फर्क नहीं होता। जब गाढ़ नींद आ जाती है क्या फर्क है। वो साधन एक बाबा जी का, राजा ने कहा रात कैसे बीती, कुछ तुम्हारे जैसी कुछ तुम्हारे से भी ऐसी। तो भगवान का चिंतन करता है, भजन करता है, वो बढ़िया चीज है। वो शर्म को वही जीव वही जब ही शर्म को नाश ही तब ही। परम पिता परमेश्वर है हमारा, परम पिता है सबका पिता हुआ है। शर्म को वही जीव वही जब ही। कहीं घूमते जाओ घर नहीं अपना, न तद भाषे सूर्यो न शशांको न पावक यदि हत्वा न निवंते तद्धाम परम मम ओ परमात्मा धाम है। एक वो सुख कहा नहीं पाया, फिर पासा गर्भ मास आया, कहीं ठीक नहीं। भगवान का घर हमारा घर, भगवान के हम पालक हैं, तो भगवान का घर हमारा घर है। भगवान के घर को अपना घर हम कह सकते हैं। हमारे माँ का घर, हमारे पिता का घर, हमारा हर घर वही जो पिताजी का घर वही हमारा कितना ऊंचा घर है, कितना बढ़िया घर है। भगवान ही है, भगवान के बालक है, बालक भगवान के है। कम से कम इतनी बातों इस साल आप बात याद कर लेनी चाहिए अपना। एक बात को हम भगवान के हैं, अच्छे मंदे पर विचार करें पीछे, पहले इतनी बात एक बात है कि भगवान के हैं हम, इतनी बात तो है ही, भगवान के तो है ही हम, सब भगवान के बालक है। परम पिता परमेश्वर हमारे सबका ईश्वर जीव विदासी चेतन अमल सरसुराशी, हम भगवान के हैं। भगवान के रहते कहा है, भगवान के दरबार रहते हैं, रहते कहा है। ये पांचों बातें बहुत बढ़िया है, पर याद रखो, देखो गाय का ही घी गाय के काम आते निकाल कर दिया जाए तब, गाय में रहता हुआ गाय का घी गाय के काम नहीं आता। ऐसे परमात्मा सब में परिपूर्ण रहते हुए भी मैं काम नहीं आते, पर परमात्मा के हम है, सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा का हूँ, सब कुछ परमात्मा का है। ये अगर मान ले तो निहार हो जाए। जैसे घी का गाय का है, वो घी निकाल कर गाय को दिया जाए तो गाय ठीक हो जाए, ऐसे सब में परमात्मा है, वो परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के हैं, हमारा संबंध परमात्मा के साथ में है। खास संबंध है, बाप बेटे का संबंध है, वो खास संबंध, ऐसा संबंध है, हम परमात्मा के हैं। हम कैसे ही हो गए, कपूत हो गए, कपूत कपूत हो चाहे सपूत हो, पूत है, पूत है, पूत परमात्मा के ही है और कुछ के है। इस वास्ते मस्त रहो, भगवान के हम हैं, ऐसे घर को याद रखो तो नीचा काम कर नहीं सकोगे। भगवान के होकर शर्म आनी चाहिए ना, शर्म बड़े घराने की शर्म होती है, इतने ऊंचे घराने के होकर के गलत काम कैसे करें, शर्म आती है ऐसी शर्म आती है भाई, कैसे करें। भगवान के हम किस घराने के है, भगवान के साक्षात परमात्मा के घर के है, सदा ही परमात्मा में रहते हैं, हर दम परमात्मा रहते हैं। परमात्मा से बाहर कोई जा ही नहीं सकता, कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, अनंत आकाश अनंत पृथ्वी अनंत ही है। और ये सब फेर फेर अनंत फेर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी ब्रह्मांड कई तरह के सबके सब है, तो परमात्मा का अंतर्गत ही कहीं भी जाओ तो परमात्मा रहते हैं। केवल यह स्मृति रहनी चाहिए, स्मृति याद ही रहनी चाहिए, केवल यादगिरी। यह स्मरण मात्र धर्म संसार बंधनात् विमुच्यते, स्वर्ण मात्र करने मात्र याद करने से मात्र याद करो। भगवान को भूल जाते हैं तो दशा होती है, कह सदा सगराम राजू भीलू की कर के भूलिया भूडी हो माजो जाओ पिखर बेकर जाओ माजरो देवे गधेरी जून अरे मांगना ऊपर चांदी अरे सदा में सामने शिखर कह दास सगराम राजू भीलू की कर भोजन बोली हो रही। ये भगवान के भूलने से वापत रही है, अगर भगवान को याद रखे सब ठीक। भगवान के हम है, कम से कम भगवान के तम है। ईश्वर अर्ष जीव विनाशी मवई वर्ष जीव लोग जीव दसराधना। ये रामायण और गीता दोनों प्रश्न याद कर, भगवान के हम, हमारे परम पिता परमेश्वर परमात्मा है, उस परमात्मा के हम है। और परमात्मा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए मेरे प्यारे सब मेरे प्यारे सब मेरे प्यारे है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के प्यारे पुत्र है, लाड़े बेटा सब हम प्रिय है। अपना बालक सबको प्यार है, किसी को भी अपना बालक पूरा तो नहीं करता है। माँ को पूछो, किसने कहा कि राम जी ने सीता जी को वनवास दे दिया, सीता जी को बड़ा कष्ट दिया, तो संत ने इसे उत्तर दिया कि सीता जी को पूछो, सीता जी को पूछो, राम जी ने कोई खराब काम किया क्या? तुम दूर से कहते हो, सीता जी कहते भगवान कहते ठीक करते, सब ठीक करते। भ्रम में रहती हुई भी ऐसे ही मानती है। पहुंचाने गए हैं लक्ष्मण जी महाराज, लो लक्ष्मण जी को कहा कि तुम लक्ष्मण तुम देख लो, मैं गर्भवती हूं, भगवान के त्याग करने से मेरे को दुख है, जो मैं गंगा जी में प्रवेश हो जाऊं अभी, परंतु महाराज का वंश नहीं रहेगा। महाराज के वंश के लिए रीति देती क्या गंगा जी की माता के हृदय में क्या पति के प्रति द्वेष है? उनके लिए ही रहती, और मेरे कोई मतलब है? मेरी जिंदगी क्या मतलब है? मेरी क्या लेना है, क्या देना है, क्या करना है, हमारा कोई काम नहीं है। महाराज का वंश रहे, वंश का पालन किया, सब आकर के भगवान को सौंप दिया, पैसा दिया, फिर नहीं मैं, फिर नहीं नहीं। राम जी बड़ा क्रोध किया पृथ्वी के ऊपर, तुम्हारे हमारी स्त्री को ले लिया, संतों का मरा, क्षमा करो, अब लीला होगी समाप्त। पर सीता जी ने कभी नहीं बताया कि राम जी ने अन्याय किया, लवकुश के मन में आ गई, लवकुश को पता नहीं कि हम राम जी के पुत्र हैं, अपनी निर्दोष स्त्री को छोड़ देना, ये राम जी को पूछेगा हमें। सुनी बात, सुनी मन भाई, राम जी मिलेगा तो पूछूंगा मैं, ऐसा अन्याय क्यों किया आपने? उनको पता नहीं कि हम ही है, ये माता हमारी यही है, ये पता ही नहीं, पूछे मैं। अरे पूछा ऐसा ही एकांत में खूब ताड़ना करी, आप ऐसा करते हो, राजा हो करके अन्याय करते हो, बिना कसूर स्त्री का त्याग कर देते हो। खूब पूछा, अब क्या कर लो, धनुष लो, शस्त्र धारण करो, हम भी शस्त्र दे रहा हूं, हाजो सामने आप ही शस्त्र उठो। बाल में से गरीब क्या करते हो, ये राजा है, राजा सबके माँ बाप होते, क्षमा मांगो तो क्षमा मांग लेते हैं, जो डरते नहीं है। सबको छगा दिया हमारा, भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को, सबको युद्ध में आ जाओ कोई। अरे राम जी को कह रहे सब उठाओगे, अरे क्यों नहीं करना चाहिए भाई, ये राजा है। अच्छा नमस्कार करो, माफी मांगो, नहीं बोलना चाहिए, तुम बच्चे हो, समझते नहीं हो। अपना राजा होता है, माँ बाप होते हैं, गुरु जी कहते हैं नमस्कार करो। ऐसी बात है। तो सीता जी को कितने विचित्र दुख दिया, मैं दुख देने पर भी दोष दृष्टि है ही नहीं राम जी के प्रति, तो हमारे परम पिता परमेश्वर से दोष नहीं है, उनकी संतान है, दोष कहते हैं। नारायण नारायण नारायण भगवान के भगवान हमारे हैं, हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं। राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 8 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम